برای یادآوری عرض میکنم که در انستیتو گوته نمایشگاه های نقاشی خانم فلاح نوتاش و کتاب های جلال آل احمد، نیما یوشیج و فروغ فرخزاد دایر است و صمد بهرنگی. بعد عرض کنم که جلسات بحث و انتقاد مربوط به جلسه امشب فردا ساعت 2 بعد از ظهر در محل انستیتو گوته دایر خواهد بود. فقط استدعا میکنیم برای اینکه نظمی در تدوین سوالات و پاسخ گفتن به آنها داشته باشیم، اگر ممکن است سوالات را قبلا به دفتر انستیتو گوته تسلیم بکنیم. اینک از آقای محمدعلی بهمنی خواهش میکنیم که شعر بخونه. همینطور که متوجهید به منم همین لحظه گفتن که باید شعر بخونم و من مجبورم از حافظم کمک بگیرم. من خیلی خوشحالم. در این زمانه بیهای هوی لال پرست، در این زمانه بیهای هوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست. چگونه شهر دهم لحظه لحظه خود را، چگونه شهر دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی، به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست. رسیده ها چه قریب و نچیده می افتند به پای هرز علف های باغ کال پرست. رسیدم به کمالی که جز انالحق نیست، رسیدم به کمالی که جز انالحق نیست، کمال دار برای من کمال پرست. هنوز زنده ام و زنده بودنم خاریست به تنگ چشمی نامردم زوال پرست. وقتی که چشم حادثه بیدار می شود، وقتی که چشم حادثه بیدار می شود، هفت آسمان به دوش تو آوار می شود. خواب زنانه ایست، خواب زنانه ایست به تعبیر گل مکوش. گل در زمین تشنه ما خار می شود. برخیز تا به چشم ببینی چه دردناک آیین پیش روی تو دیوار می شود. باز این که بود گفت انالحق، باز این که بود گفت انالحق، که هر درخت در پاسخ انالحق وی دار می شود. دیگر به انتظار کدامین رسالتی، دیگر به انتظار کدامین رسالتی وقتی عصای معجزه ها مار می شود. دیگر به انتظار کدامین رسالتی وقتی عصای معجزه ها مار می شود. وحشت نشسته باز به هر برگ هر کتاب، تاریخ را ببین که چه تکرار می شود. من همونطور که گفتم چون نوشته‌ای با خودم ندارم، مجبورم اصلا همش از حافظه کمک بگیرم. یک مثنوی میخونم به نام مثنوی چراغ. باز میخواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم. من کیم گر خودشناسی داشتم، چیز خود بودن حراسی داشتم. های ای آیین معنا کن مرا، گم شدم در خیش پیدا کن مرا. فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطره قطره خیش را دریا کنم. اهرمن دارد مجابم می کند، لای لایش گاه خوابم می کند. آه اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود. شیشه این دیو در دست من است، همتم ما وای با اهریمن است. های ای آینه حاشا کن مرا، گم کن و آزاد پیدا کن مرا. های ای آینه تصویرم مکن، آنچه میخواهد من پیرم مکن. با من دریایی من موج باش، در حضیز من هوای اوج باش. می توانی آن من بازگردانی، من انسان من. شیخ ما دیریست دیگر با چراغ، معذرت میخوام، شیخ ما دیریست شبها با چراغ، دیگر از انسان نمیگیرد سراغ. الفتی تا ما چراغ او شویم، خانه خانه در سراغ او شویم.